تراویح میں ختم قرآن کا طریقہ کیا ہے؟ آخر میں تراویح کے، تراویح میں ختم قرآن، پورے مہینے میں قرآن پاک پڑھنا تراویح میں یا سننا، یہ سنت ہے. تھوڑا تھوڑا روزانہ تراویح میں پڑھتا رہے، اب کوئی ایک پارا پڑھے، سوا پارا پڑھے، دو پارے پڑھے، آخری دنوں میں کم پڑھے، زیادہ پڑھے، اس کی تو کوئی قید مطلب کہیں نظر سے گزری نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.